the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekisi radiolähetystä. Tämä on sitten numero 50 ja asiaa me juhlistetaan monella ja ihmeellisellä asialla. Toisin sanoen kukaan ei keksinyt mitään, joten tämä tulee olemaan aika pitkälti samanlainen puhujainkulma kuin kaikki muutkin. Mutta huomioikaamme nyt sitten oikein joukolla, että tämä on 50. puhujainkulman lähetys. Oho! Ja onpa se. Ja huomiotta sen jätti muun muassa Pörni, joka on tälläkin kerralla meillä linjoilla. Kyllä. Mun mielestä tämä on oikea tapa juhlia itse asiassa 50. Tällä jos kaikki aina odottaa, mitä hienoa tulee, niin tadaa, ei mitään. Suckers. Ja myöskin huomiotta sen jätti kokonaan Erkka, joka... Päivää, mutta päinvastoin minä kosketin torstaina iPhonea. No niin, se on itse asiassa asia, mistä meidän täytyy vähäsen puhua. Ei nyt anneta sen varastaa showta, siis olit Mindtrek. Itse asiassa Mindtrekin Annista voitaisiin puhua ohimennen muutenkin, mutta ehkä... Aha, no nyt meille tulee Hessu Järvinen. Hetkinen vaan... Astu ovesta sisään. Kaatun koskaan. Hessu Järvinen. Hessu. Mitä vittua? No. Sä oot suorassa lähetyksessä. No. Tämä anteeksi. On Big Brother. Olette suorassa lähetyksessä. Ota mun pitää nielasta mun leipäni. Paljon onnea vaan. Kiitoksia. Suviko valittelee, että Avoke huokailee, että taas ne leikkii radioa. Näinhän se on jo 50. kerran. Hessu Järvinenkin on paikalla. Ootko ihan oikeasti tullut paikalle vai tulitko vaan hengailemaan? Milloin mä oon tullut oikeasti paikalle? En koskaan. Okei. No, mä oon niinku tällä mukana. Terveisiä vaan kaikille äitille. Terveisiä. Isälle myös. Pistä vähän hiljemmalle itse asiassa. Ai sori. Okei. Okay. Puhun hiljempaa. Mä istun keittiön pöydän ääressä ja syön leipää. Siellä on semmoinen nappikin, jolla sitä voi säätää. Missä? Mutta siis sun pitää ostaa semmoinen. Okei. Okay. Siis mä tulin sanomaan vaan, että hyvää syntymäpäivää puhujan kulmalle. Lapsemmehan on siis aika jo varhaiseen ikään, mitä vittua puhun sekaan, myöhäiseen ikään päässyt. Myöhäisen ikään aloittanut. Mikäs siinä? Kyllä. Näinhän se on, että aina... Se vanhempi, joka hylkää lapsensa, niin se paljastuu, että se on jollakin tasolla alkoholisoitunut, kun menee puheet ihan sekaisin. Kyllä, se johtuu nimenomaan siitä. Tulkaa Facebookiin, tarjoan teille oluit. Okei, se on mielenkiintoinen konsepti. On, se on kyllä erikoinen konsepti. Naamakirja on merkillinen vehje. Onko sulla kuitenkin Hessun kahvilla tulossa vielä selvästä päihtymystilasta huolimatta tulossa? On. Okay. Ja ehkä juuri sen takia. Okei, okay. No sitten. Tämä kuuluu osana valmistautumiseen, Hessu. Kyllä, tämä valmistautumisrituaali. Juo on korillinen kaljaa ja sitten aloitetaan. Sen kuulee äänestä. Joo. Mutta hei, oikeasti tosiaan niin hieno homma. Tulin tosiaan tässä ihan tuohon stick-cammiinkin meni ja ihmettiin, että miten ihmeessä se toimii. Ja sieltä rupesi kuulumaan sitten ääniä. Sitten kun mä soitin Skypellä tähän, niin sitten se vasta hassu-efektin löi päälle. Se rupesi kuulumaan niin kuin... Joo, niin se tekee. Sekä Skypestä että stick-cammista. Kun se stick-cammissa vielä laajentaa sen silleen iso ikkunaan sen chatin näin, niin sen jälkeen se on ainakin kahdella sivulla yhtä aikaa kuuluu se ääni. Kyllä, kyllä. Isossa ikkunassa on kuitenkin toi yleismute, mikä on varsin hyvä. Kyllä, kyllä. Mutta hei, ei anneta nyt tämän varastaa meidän showta, meillä on monta aihettakin ja muuta. Onko? No, ei meidän tietysti pakko meidän niihin kiinnittää huomiota, jos me ei haluta. Tämä ei ole mitään, hei, tämä ei ole mitään valtamediaa. Ei, ei. Me voidaan tehdä ihan mitä me halutaan. Siispä puhumme tänään jälleen kerran aiheesta. Luultavasti joo. Joo. Ja tota noin, Erkka tosiaan oli Mindtrek-konferenssissa. Minäkin sinne oli jossain vaiheessa menossa, mutta jätin menemättä. Mitäs Mindtrek tarjosi? Siellä oli paljon hienoja, mukavia ihmisiä. Minun pääasiallinen tavoite oli mennä sinne jaikuamaan, ihan kokeilemaan, että mitä siellä pystyy jaikuilemaan isolla porukalla. Ja tiesin, että sinne tulee legendaarinen Kari A. Hintikka näin. Ja sen kanssa siinä sitten pistettiin menemään jaikuilua. Ja se oli hyvin kivaa. Jaiku.com. Hessu on poistunut, mutta hän tosiaan tulee. Näin. Tule. Ja tämmöisenä epäsuorana antina siellä oli puhumassa Vodafonein tämmöinen R&D, eli mikä se on, Research and Development pomo Saksasta, ja hänellä oli iPhone mukana, niin sitten sen kanssa tuli juteltua siinä ja leikittyä sillä vehkeellä. Ihan. Ja tosiaan slaagin annoit Hessu Järviselle siitä, kun lähetit kuvaviestinä sellaisen, missä sä pitelet sitä, ja tekstinä ainakin mulle oli, että nyt mulla on tällainen, että mistä teillekin saisi. Joo. Joo, ja mä luulin tosiaan, että se oli iPod Touch, josta mä olin hyvin suivaantunut, että ei jumalista, mistä se on sellaisen saanut, ja sitten kun paljastui, että se on iPhone, niin mulle tuli semmoinen, se oli oikeastaan koominen, mikä se mun reaktio oli siinä vaiheessa, kun se oli, että aijaa, no sitten. Joo, täytyy sanoa, että se oli, minä olen ollut vähän iPhone-kriittinen, mutta en mä edelleenkään sitä itselleni puhelimeksi ottaisi, mutta sanotaanko näin, että se kosketuskäyttöliittymä, niin toimi älyttömän hyvin, ja se, mä nyt ymmärsin, että sehän, jos kuvitellaan isoja dokumentteja, olipa ne sitten tekstidokumentteja tai web-sivuja tai karttoja näin, niin äärettömän sukkelaa on tuolla navigoida niitä. Se kirjoitustuntuma oli kyllä ihan olematon, mutta sen saa kun on kosketusnäyttö. Jos siihen napit laitettaisiin vielä lisäksi, niin... Nyt Hessu soittaa takaisin. Mitäköhän pelleilyä tämä nyt? No heti kun puhutaan iPhoneista, niin Hessulla on... Hessu tulee heti kun puhutaan iPhoneista. No niin. Hess kuuluu. Kuuletteko te mua? Kuullaanhan mieltä. Kuullaan. Mä oon sanomaan, että mä pudottauduin pois. Kyllä, oi, voi et. Jos ette sattunut huomaamaan, mutta mä en edes kuullut. Mutta tää on tota niin, merkki intuitiosta, että jos mä tulin paikalle heti, kun ruvettiin puhumaan iPhoneista, että mä en edes kuullut, että siitä puhuttiin. Joo. Kyllä sä haistuit sinne kaukaa. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllähän sen nyt haistaa. Mitäs täällä puhuttiin siitä, kertokaapas? Joku Erkka sitä niin, lähmi. Fanboy. Joo, niin, kyllä. Saakeli. Mutta en minä edelleenkään sitä itselle ottaisi. En minäkään. Se on tota niin... Ei kukaan ottaisi, vaikka tarjottaa sitä. Joo, ei todellakaan. Eikö oikeastaan? Ei, se oli hieno se oli semmoinen Unlocked-versio. Se oli kerätty ja isosti. Se oli silloin niin. Täynnä softaa se. Yritin pelata Super Marioita ja ei siitä tullut mitään. Siis oikeesti, sehän ei ole mikään niinku tämmönen kunnon PDA-vehis, eikä niinku, se on vaan ei se tarkoituskaan ollut. Kun sinne juteltiin sen kanssa käyttökokemusta, niin on se niinku perun kiva käyttäjä, kyllä niinku sitä on kiva näpliä, mutta Mitä, itsehän sä Hessu puhut aina siitä Applen Digital Lifestyleista, niin sehän on nimenomaan Steve Jobsin lanseeraama Apple Lifestyle-härpäke, eikä mikään PDA, eikä mikään muukaan. No jaa, niin on tavallaan joo, mutta siis mä en usko enää itsekään mihinkään, mitä mä puhun. Niin se on nimittäin, se on vähän eilistä, jos ei, no iPhoneilla pystyy tilaamaan podcasteja ja sillä pystyy niin kuin tekemään kaikkea paljon enemmän kuin sitten taas tällä paljon puhutulla iPodilla. Mutta niin, miten niin iPhoneilla pystyy yhtään sen enempää kuin touchillakaan? Siis ymmärtääkseni nämä ainakin... Ei. Varusohjelmisto on enempi siinä iPhoneissa. Siis niin kuin... jos siihen niitä kolmannen osapuolen softia crackkää, niin sitten, mutta ei. Niin, kolmannen sukupuolen softia. niin, mutta siis sanoinko me niin vai? Ei, kun mä sen. Okei, hyvä. nyt sä et enää erota, kuka sä oot ja missä mä puhun. Mä oon tietysti Hirppis naurispajasta. Tämä on tämmöinen metamorfoosi tapahtunut. Mutta siis tosiaan kummassakaan ei ole semmoista muuten kuin, että sähän voit sen VLANin yli, sä voit mennä sivulle ja klikata MP3-tiedostoon viittaavaa linkkiä, jolloin se rupeaa soimaan siinä selaimessa. Että sen sä pystyt tekemään. Mm. No ja, joo, siis, joo, kyllä. Ja uskaltaisin väittää, että kunhan ne saa sen iTunes Wi-Fi Storin potkimaan kunnolla noin perusominaisuuksien osalta, niin sitten sinne tulee podcastitkin jossain vaiheessa, koska se on niin iso valtiollinen podcast-tuki, varsinkin isoissa maailmassa. Että koska siis podcastien kuuntelijathan noita ostaa kuin leipää. Totta kai, nimenomaan. Ja siis, mutta ehkä siinä on se, nyt sotketaan puurot ja vellit ja vähän myös kiisseliäkin siihen samalla. Nimittäin tässä on just tämä tämmöinen leikkikalu-feature, on tämä niin kun tää median kulutus, on tämä, mitä iPod Touchilla voi tehdä, se on ihan jees. Ja mun mielestä siinä on ehkä hienoa se, just, että sun ei tarvitse enää synkronoida sun iPodia johonkin tietokoneeseen, mikä on eilistä. Todella eilistä. Mutta eikö sen pysty synkkaamaan kuitenkin kaiken sisällön sen? Joo, pystyy. Nimenomaan siis se tarkoitinkin just sitä, että se on tavallaan hyvä juttu siinä, mutta mikä oikeastaan se kritiikki on iPhonea kohtaan, niin mun mielestä se ei vaikuta semmoiselta niin kuin työkalulta, niin kuin puhelimen voisi odottaa olevan, vaan se on enemmän niin kuin iPod Touch, jos se on puhelin. Niinhän se selkeästi on oikeastaan, jos kun ajattelee tolta kantilta sitä, ja mun mielestä toi on äärimmäisen hyvä kantti ajatella sitä, niin on se, voisi ajatella, että ehkä olisi ollut järkevämpää noin niin kuin markkinoiden kannalta ja sellaisen tuoteprofiilin kannalta ensin julkaista iPod Touch ja sitten vasta iPhone, jolloin se olisi välittömästi profiloitunut, että se on iPod Touch, jossa on puhelin, koska sehän se on. Mutta ei sillä olisi niin kovaa hypeä saanut. Ei sillä olisikaan saanut, mutta tietenkään en ajatellutkaan asiaa markkinoijan kannalta, vaan tällaisen niin kuin... Niin mutta siis jossakin yhteyksessähän on, anteeksi kun mä puhun päälle, niin puhu vaan. Mä olin niin innoissani. En mä pakään puhu koskaan sun päälle. Se jossakin yhteyksessä on puhuttu siitä, että iPod Touch on tavallaan niin kuin tämmöinen prototyyppi iPhoneista, jotka epäonnistuivat ja niitä on vaan uudelleen täytetty niitä sisuksia sinne, että mistä sitä tietää, kumpi oli ensin mun aikana? Niin, sehän jo, luultavasti nämä oli kyllä hyvin rinnakkaisia kehityksiä, että no tämmöinen olisi tulossa, mitä täällä voi, tai tämmöinen runko ja tällainen pohja tuotteelle on tulossa, mitä täällä voi tehdä, no täällä voi tehdä iPodia, tänne voi tyrkätä puhelimen, ja varmaan sitä käyttöliittymää tullaan näkemään aika monissakin laitteissa. Kyllä mä ainakin odotan just Nokian tätä iPhonea. Sori, nyt joku haluaisi kans puhua siellä. Erkka varmaankin. Joo, se sorvilla zoomaaminen vierittely, se oli sitä vaan kaikkialle ja nappulaa mukaan. Joo. Mutta siitä lystistä maksaa 400 euroa. Niin sanon, sori. Soittaminen, niin. Niin siis se, että just sitä kokeiltiin sitten, että kun puhelin on taskussa ja otat sen ja löydät sieltä sen numerolle soittaa, niin on se kyllä ihan tuskasta. Siinä on niin monta vaihetta siinä. Että. Joo. Mutta ei sen tiedä, onko se nyt ihmiset tekee paljon vaikeampia asioita, vaikka helpommalla pääsisi. Sanoit siitä, että se näppäimistön käyttö oli tuskasta. Niinhän sano kaikki. Kyllä sillä nopeasti pystyy kirjoittamaan, mutta se, että sun pitää koko ajan katsoa sitä. Niin, onhan se tietysti. Mutta se on kyllä... Jos sokkona pystyy kirjoittamaan niin kuin näppäimistöllisellä puhelimella, niin ei tuolla ei sitä pysty tekemään. Joo. Mutta kyllähän joo, ne sanoo, että viikon kun sillä on käyttänyt, niin sillä kirjoittaa kaiken parissa sekunnissa. Se tulee olla hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä se on. Itse asiassa, niin, no sanotaan tässä nyt julkisesti, kun on tulossa podcast-tapaaminen ja Hessukin on siellä. Ja mä luulen, että mä saan sen iPod Touchin alkuviikosta. Ja Hessulla on varmaan mukana N800, niin mä oon suunnitellut, että täytyy kuvata semmoinen video, jossa noin N800 ja iPod Touch tappelee keskenään, hakkailee, hyökkäilee ja muuta. Joo, semmoinen tehdään. Joo, se tehdään sen animaatioelokuva, missä tätä... No, animaation teko voi mennä vähän työlääksi, mutta jos... Eikö sillä jollain mikä ihmeen motion se on, mikä Appleen saa kateellista? Siis joo, ilman muuta sinne muuten tervetuloa vaan kaikki. Niin joo, sit puhutaan ohjelman lopulla sitten. Aivan, lisää. Ja Hessun kahvilassa muuten tämän jälkeen, joo. Samalla kanavalla. Joo. Joo, no mutta siis, mutta mitäs Mindtrek muuten, mitä siellä oli tarjontaa? Musta, joo, no mitään, siellä nyt puhuttiin vaan kaikista. Kattokaa mindtrek.org, tai itse asiassa vielä parempi näin, kattokaa jaiku.com/channel/mindtrek, 2 päivää. Mä jotenkin ajattelin, että jos sulla olisi ollut siellä vaikka jotain, josta sä olit halunnut puhua, mutta ilmeisesti en ole menettänyt mitään, kun en tullut paikalle. No ehkä siis se hienous syntyi siinä, että ne ihmiset, jotka siellä oli ja niiden kanssa asioista keskusteleminen, että nyt niinku vaikein vetää niin mitään tähän semmoista puhujan kulma sopivaa juttua, paitsi siellä oli sitä OLPC:stä oli yksi presentaatio, eli tämä One Laptop per Child. Joo, sen mä näinkin. Joko on ostettu? Kävi ilmi, että ei se Eurooppaan tule, mutta kyllä kunhan sitä Eurooppaa myydään, niin kyllä mä ostan sen. Se taitaa kiertelemään. Se oli 10 kertaa hienompi kuin iPhone. Epäilemättä. No hemmetti, semmoinen heti tänne. Eikä sillä nyt mitään niin kuin järkyttäviä lukuja murskaa, mutta oli siinä varmaan parempi webbikamera kuin mikä mulla nyt, ja akun kesto oli maksimissaan 12 tuntia, ja Mesh Network käynnistyi heti, kun iski vaan koneet päälle, ja kaikkea pientikin vaan. Että tietenkin on siinä vielä viilaamista vaikka kuinka, mutta... Ollakseen suunnattu 6-12-vuotiaille, niin kyllä mä luulen, että raavaat nörtit on siitä niin kuolla poskella kuin olla ja voi. Että se tekee niin paljon hienoa. Samperin jenkkielitistit, kun ei tänne saa mitään. Yksi asia, mitä tänne ei saa, tiedättekö, on semmoinen kuin Microsoft Tsune, josta on sattumoisin tullut uudet versiot. Eikö tätäkään saa? Ei tätäkään saa Suomesta. No mikä siinä nyt on? Laita myyntiin. Mä katsoin äkkiseltä näitä speksejä, musta se näytti ihan hyvältä. Siis voiko yllättävämpää enää liikettä tapahtua? Mä nimittäin katsoin ihan samaa, ja mitä mä oon lukenut siitä ja kuullut, niin mä katsoin, että jumaliste, että tossahan on järkeviä juttuja. Tämähän on niin kuin hyvä. Hessu lähtee, sano vaan ääneen, että... Mä en viittinyt pysäyttää, mä ajattelin, että mä soitan kohtaa ja tuun sanomaan, että mä lähdin vähän aikaa sitten, mutta sitä vaan, että hauskaa jatkoa. Hyvä, että jatko tuossa omat piisaa, että tervetuloa Hessun kahvilaan, alkaa 8. Liven Radio Häärissä, shameless plug tähän loppuun, ja oikein hyvää 50-vuotispäivää, ja tästä on hyvä jatkaa. Hauskaa, että pääsit kävästämään. Kyllä. Joo. See you, bye bye. Ja tässä vaiheessa kaikille, jotka on siellä liveä kuuntelemassa, niin soittakaa ja onnitelkaa. Saatiin jotain erikoista tähän jaksoon, eli soittakaa ja onnitelkaa. Joo. Ilmeisesti teikäläisen Skype-osoitetta saa mainostaa myös tuolla Jaikussa. Halutaanko me soittaa? Kenen Skype-osoitetta? Mun Skype-osoitetta? No suhun tietysti. Joo, se on julkinen. Se on hyvin julkinen. Sä oot julkinen ihminen. Joo. Siis mun Skype-osoite on äärimmäisen julkinen, ja sitten taas mun Messenger ja tollaset, ne on äärimmäisen. Ai tämä, tarkoitatko tätä? justiinsa sitä, mitä sullakaan ei ole. Niin ei mulla ole. Mä haluan, mä en käytä meseä. Mutta siis uudet... Tsuneet! Siis tuo muutamia, jotkut yhdessä podcastissa kommentoi, että se, niin kuin, se softa, minkä kautta sitä hallinnoidaan, siis kaikkihan on sanonut, että se on niin kuin, rautapuolelta se on varsin hyvä tuote, mutta se softa, mikä sitä pyörittää, niin on hirvittävän huono, niin yksi luonnehti sitä aika kylmästi sillä tavalla, että se käyttökokemus oli samaa luokkaa kuin se, että ottaa auton, avaa oven, laittaa sormet väliin ja pamauttaa sen oven kiinni niin kovaa kuin vaan ikinä pystyy. Eli sä arvostelussa no 3 murtunutta. No juu, kyllä varmasti. Mutta siis jos lähdetään, mitä tällä nyt niin kuin periaatteessa voi tehdä, jos siinä olisi toimiva softa? Ja sanon tämän nyt siinä sillä tavalla, että en ole koskaan käyttänyt sitä, mutta... Elikkä mutta tuota siinä oli 80 gigatavuinen kovalevyllinen ja sitten oli 84 gigaiset flash-mallit. Kyllä, mutta se oikeastaan, mistä, mikä tässä on mun mielestä kaikkein kiinnostavinta. Niin. No tietysti, okei, mainitaan ensin, että tässä on tullut mukaan podcastit ja vielä ihan nimellä podcasts. Mikä on hauskaa, mutta tota, se mikä tässä on oikeasti musta se merkittävin juttu on se, että tämän pystyy synkkaamaan Windows Media Centeriin. Eli jos sä käytät Windows Media Centeriä näin niin kuin DVR-käyttöön, eli tallennat sillä TV-ohjelmia ja muita, niin sä pystyt synkkaamaan sen suoraan, että sä saat niin kuin ihan minkä tahansa sisällön siihen todella helposti. Joo. Tämä ylipäätään tuo langaton synkkaus oli musta niin hieno juttu. Se synkkaa langattomasti. Kyllä. Okei, no mutta kuitenkin musta se on hienoa se, että se on tavallaan niin kuin, tässä on ajateltu se, että tota noin, tai se on tosi pitkälle integroitu siihen Media Center-maailmaan, jolloin niin kuin se käytännössä sulla on niin kuin kaikki, mitä TV:stä tulee, niin sulla on, pystyyhän sen tekemään Macillä toki, totta kai. Macillähän voi tehdä kaiken. Mutta siis tämä Windows Media Center on kuitenkin sillä tavalla alusta asti suunniteltu justiinsa siihen, että Macillä joutuu kuitenkin ostamaan jonkun erillisen palikan, jolla siihen saa TV-virittimen ja sitten softaa, joka tekee ton saman. Sitten toi podcasteja pystyy jakamaan laitteiden välillä wifi yli. Semmosta oli kans ihan kaunista. Oh, ja sitten tota, tämä biisien jako on sillä, että siinä ei ole enää sitä 3 päivän rajoitusta, vaan se on... Kolme soittokertoa, mutta musta sekin on ihan niinku... Se on parempi. Parempi näin, koska en mä nyt välttämättä vaadi sitä, että pitää kaiken lentää langattomasti puhelimesta toiseen, mutta laitteesta toiseen ihan ilmaiseksi, mutta... Kosketuskontrollit, siis ei kosketusnäyttö, vaan siinä on samanlainen systeemi kuin iPodeissa on ollut tämä click wheel. Muuten tämä kovalevyllinen Tsune on nimellään Classic Tsune. Yllättävä nimi. Mielenkiintoinen idea, joo. Siinäkin mielessä, että Classic, kun niitä ei ole hirveän monta edes tullut. Niinpä. Ja, niin. Siinä ei... Semmoinen vaan pistää silmään, näin katsotaan niitä mittoja näin. Se on pikkusen pienempi kuin iPod Classic, mutta siinä on 3,2-tuumainen näyttö, kun taas iPod Classicissa on 2,5-tuumainen. Tietenkin iPod puolella tämä iPod Touch nyt menee sinne isonäyttöjen joukkoon, mutta tämä nyt kyllä aika hyvään saumaan niin kuin tolleen osuu. Että. Joo, ja tota noin... täällä oli joku, mistä mun piti... Se on niin, myöskin tämä Tsune Marketplace, siellä Universal on laittanut sinne DRM-vapaita biisejä, mutta onko tuo nyt ihmekkää, kun ne saa dollari jokaisesta myydystä Tsunesta? Joo. Chambermento. DRM-vapaata musiikkia Tsune-kauppaan se on kuitenkin. Joo. Joo, se on... Ja H264 ja MP4-videot, että kyllä musta toi ihan... Jees. Tietenkin mulle sanotaanko näin, että niinku soittimien kohdalla, niin mä... Erikoisin tapahtuma ikinä. Skype ei kaatunut, mutta se vaan loppui se puhelu. Laitoit siis meille luurin korvaa. En laittanut edes luuria korvaa, kun silloin tämä pitäisi äänen, tämä ei pitänyt mitään, se vaan hävisi se puhelu. Okay. Mutta Erkka, olit sanomassa, että siis mitä soittimiin tulee niin. Niin, mitä soittimiin tulee, niin mä olisin voinut ihan hyvin ostaa silloin, kun iPod Nano-kauppoja tein, niin olisin voinut ostaa Sonyin soittimen, mutta se hallintasofta oli nyt se kynnystekijä. Ja joo. Mä tykkään iTunesista niin paljon, että... No mullahan on sama se... Se on muuten se minun laaja Creativen iPhonein arvostelu, eli Creative Zen Vision 2V:n arvostelu on nyt kuvattu, ja siinä sanon aika pitkälle samaa, että tota, noin hieno systeemi, mutta voi kun tämä hallintasofta olisi niin kuin siedettävämpi. Tai parempi, onhan se nyt siedettävä, mutta... Mutta sehän on tässä, sehän Tsunen kompastuskivi tällä hetkellä on, että se on kuulemma ihan karsee. Niin, nimenomaan tämä heidän niin. järjestelmänsä. On se eteenpäin mennyt, mutta tota, pieni askel. Ja mielenkiintoistahan on, että siis näissä uusissa Tsuneissa on ihan kokonaan uusi tämä käyttöjärjestelmä, tai no en mä tiedä kuinka uusi se on, mutta se on niinku seuraava revisio siitä. Ja tämän saa ilmaiseksi päivityksenä myös vanhoihin Tsuneihin, eli saa kaikki nämä uudet ominaisuudet myös vanhempiin Tsuneihin, mikä on hyvin mielenkiintoinen. Ilmeisesti joo. Se on hyvin mielenkiintoinen juttu, että tavallaan, no... Kai asia vaikuttaa se, että kukaan ei ole ostanut ensimmäisen sukupolven Tsunea, niin ei voi tulla kauhean isot tappiot siitä, mutta kuitenkin, että tavallaan niin kuin sanotaan, että joo, että te saatte nämä kaikki uudet ominaisuudet uusiinkin Tsuneihin, että ilmaiseksi vielä. Se on, sitä ei näe kauhean usein. Ei. Teettekö mitä Tsune ei tee, vaikka siinä onkin wifi? No mitäpä se ei tee? Sillä ei voi käyttää web-officea. Ai että! Web-office, mikä se on? No, onko semmoista? Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, kun satuit ottamaan puheeksi tässä näin. Niin. Microsoft on aloittanut uuden Office Live Workspace-jutun, joka on tavallaan kilpailija Google Documentsille, paitsi jos haluat muokata tai tallentaa dokumentteja, mitkä tietysti on, sinänsä nehän on aika triviaaleja ominaisuuksia tällaisessa Office-ohjelmissa kieltämättä, mutta tota noin. Tosiaan, eli siis Microsoft on julkaissut tällaisen uuden palvelun. Se on ilmainen käyttää, mutta tota noin, se on vielä... Se on kutsupohjaisessa beta-vaiheessa. Eikö niillä ollut joku tämän tyyppinen aikaisemmin? Joo, mutta se on maksullinen. Se on Office Live Small Business. Ja kun siitäkin oli joskus oli semmoinen ilmainen trial-kausi. Se oli eri nimellä, eikö? Oli, joo. Nyt on huomannut aika monesti törmännyt tämmöinen, että niin kuin Microsoft uudelleen brändää ihan todella usein niiden omia palvelujaan. Esimerkiksi se niin tekee. Tiedoston säilytyspalvelu, mitä joskus puitiin ja mitä näitä kaikkea muita on ollut. Niin. Joo, ne on hyviä kyllä hämmentämään asiakkaita. Joo, koska silläkin. Mä ainakin putoon koko ajan. Mutta tosiaan ilmainen nettipohjainen työkalu, jolla voi avata ja katsoa dokumentteja, niitä voi jakaa ja niitä voi säilyttää, mutta niitä ei voi muokata. Eli erittäin merkittävä kilpailija Google Documentsille, vai kuinka? Vai olenko mä tarpeettoman ylikriittinen? No ehkä toi niin kun editoimispuoli tuntuu vähän hassulta. Että... Niin, siis varsinkin jos sanotaan, että lähdetään, koska musta ne sanoo, että ne lähtee nimenomaan kilpailemaan Google Documentsia vastaan, ja Google Documentsien idea nimenomaan on se, että sä pystyt muokkaamaan niitä netissä. Kyllä, kyllä. Että enemmän tämä on nyt sitä, että voidaan tosiaan niin kuin vaan arkistoida tiedostoja. Niin. Ja semmoinen palvelu niillä on ollut olemassa jo ties kuinka kauan ihan ilmaisenakin. Aivan. Google Docs oli tullut muuten jonkin sortin PowerPoint-hässäkkä. Joo, niin oli. Eikö me puhuttu siitä? Puhuttiinko? Musta me puhuttiin. Mun mielestä siitä on joskus mainittu, että no me ei näe semmoisen tehdä, mutta... Oletteko te kokeillut? En ole kokeillut. En ole minäkään kokeillut. Joo. Mä katson, eihän se ole kunnon esitys, ellei ne on niitä juustosia Microsoftin presettejä, mitä siinä käyttää pelkästään. Mutta hei, aloitettiin tällä kertaa Microsoftilla eikä Applella, jos ei lasketa joo. niitä iPod-puheita. Tästä voisi vaatia miljoona korvauksia. Kenties tästä voisi vaatia miljoona korvauksia, mutta se on semmoinen juttu, että me ei edes puhuta siitä. Sen sijaan puhutaan siitä, että Elisa, suomalainen uutinen, poikkeuksellista kyllä, harmillisen poikkeuksellista, niitä olisi hauska olla enemmänkin, mutta kun suomalaiset teknologiayritykset on niin nössejä, ettei ne tee mitään. Ainakaan Suomessa, sit jos Nokia tekee, niin sitten ne tekee sen jossain Japanissa. Sä selität nyt niin pitkään, että meni aasin siltä hukkaan. Yritit sä, mä luulin, että sä yritit aasin siltä uutiseen, jota meillä ei edes oo. Mutta siis Elisa vaatii DNA:lta 1 000 000 korvauksia, mikä on hyvin poikkeuksellista suomalaisessa liiketoiminnassa, vaikka amerikkalainen liiketoiminta siihen perustuukin. Mutta tosiaan Elisa haluaa Päijät-Hämeen puhelimelta ja DNA-konsernilta noin 2,5 miljoonaa euroa korvausta ylihintaisista laajakaista maksuista. Ja onko kukaan tutkinut tätä tarkemmin, mistä ilmeisesti Elisa käyttää Päijät-Hämeen puhelimen ja DNAn verkkoa tarjoatakseen omaa laajakaista palvelua ja tuntee, että he joutuvat maksamaan siitä liikaa. Ilmeisesti näin. Ja yllättäen Päijät-Hämeen puhelimen ja DNAn edustava lakimies Perttu Ryynänen kiisti kanteen perusteluilta ja määrältään. No sekin on yllättävää. Onko? Ei. En tiedä. Yllättävää sen siihen saattaa olla, että tämä on itse asiassa hyvin mielenkiintoista. Saksan oikeus kieltää nettisivuja tallentamasta IP-osoitteita pitemmäksi aikaa ilmeisesti. Pakkohan ne on välillä siellä kävästä siellä ohjelman tiedoissa, mutta tosiaan berliiniläinen oikeus on sanonut, että on kieltänyt oikeusministeriötä tallentamasta henkilötietoja, joihin tässä tapauksessa kuuluu IP-osoitteet, mihinkään pysyvään arkistoon, mikä tähän on tosiaan siitä mielenkiintoista, koska tähän asti ollaan menty vaan siihen, että kaikki täytyy säästää, varsinkin Jenkeissä. Että kaikki pitää säästää, koska kaikki on terroristeja ja kaikki on piraatteja ja kaikki on muutenkin ikäviä ihmisiä, jotka pitäisi heittää vankilaa ihan varmuuden vuoksi. Niin nyt sitten Saksa sanoo, että joo, että ei näin. Saksalaiset ei ole koskaan tehnyt mitään pahaa näin. Niin ei tietenkään. Mukavia ihmisiä. Kaikki peri. Mutta siis tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun nyt puhutaan internetistä ja puhutaan lainsäädännöstä, joka koskee internettiä, niin mehän puhutaan aina väistämättä enemmän tai vähemmän globaaleista järjestelmistä, että okei, nyt se on annettu, että Saksan oikeusministeriö ei voi sitä tehdä, mutta mitäpä sitten, kun jos täältä ruvetaankin tulkitsemaan ennakkotapauksena, jolloin mikään Saksassa toimiva nettisivu ei saa tätä tehdä, niin sehän on sitten käytännössä oikeastaan koko internet. Ei se varmaan siihen asti mene, mutta semmoisen johtopäätöksen voisi tehdä, että hei, että sitten jos saksalaiset käy esimerkiksi tekemässä Google Haun, niin pitäisikö Googlen katsoa, että hei, että tämä on saksalainen, ei me voida tänne tietoja säästää. Ja ne ei ole käytettävissä missään. Mutta onko se aina IP-pohjainen vai onko se joku keksijuttu? Ei, kun vai mitä tarkoitat tarkkaan ottaen? Miksi se IP pitää säästää? Serverithän säästää IP:tä, että ne katsoo, että kuka täällä on käynyt. Ja sitten varsinkin tämmöisissä, se on kyse piraattisivustoista ja muista, niin sitten nämä voidaan viedä oikeuteen, tai tehdä oikeudenpäätös, että operaattorin täytyy kertoa, että kenelle tämä IP-osoite kuuluu, ja sitten ne voi heittää oikeuteen. Ei mennä niin villeihin, niin ihan tämmöinen arkipäiväinen käyttökysymys, niin jos ei IP:tä voi säästää, niin pystytäänkö silloin mittaamaan uniikkeja kävijöitä? Se on mielenkiintoinen. Periaatteessahan ei sitä edes pystytä nytkään, vaikka on IP-osoite, koska yhden IP-osoitteen suuntaan antavia voi tietysti. Se on muuten totta, ei pysty. Mutta mä sanoisin, että mieluummin Mä menetän vähän sen pienen osan muutenkin epäluotettavaa statistiikkaa. Niin. Mun mielestä tämä on hyvä päätös siinä mielessä, että mä kovasti toivoisin, että yksikään nettisivu ei säästäisi IP-osoitteitaan, ja mä olen ihan hyvin valmis maksamaan siitä sen, että mä en saa epäluotettavaa statistiikkaa edes niin luotettavasti kuin mitä se nyt on. No joo, kyllä siinä aika paljon tietysti menetettäisiin tällä hetkellä, jos IP-osoitteita ei saisi nimenomaan tuon statistiikan puolelta, niin mistä sitten saadaan ihmisiä kiinni, että kuka on käynyt sivulta ja mistä päin muolimmaa sivukävijät esimerkiksi tulee ja muuta vastaavaa. Että no, mutta mitä sillä tiedolla tekee? Siis kyllä nyt markkinointimielessä niin sillä on paljonkin tietoa, että sehän on sama kuin, no tietysti jos ajatellaan, että ketkä käy kaupassa, niin kukaan niiltä käy kysyä, että mistä päin on niin tullut. Me tiedetään suurin piirtein, että missä se kauppa sijaitsee, niin luultavasti no, tulee siitä kaupungista. On siinä jotenkin tämä niin kuin mainonnan lokalisointi ja palvelujenkin lokalisointi. Mutta onhan niitä muitakin tallentaa, keinoja. Sitä tarvitsee vaan lukea silloin, kun se ihminen on sillä palvelussa. Että niin, se on totta. Ja sitten siinä on myöskin se, että jos esimerkiksi sulla on suomenkielinen sivu, niin luultavasti 90% ihmisistä, jotka sillä sivulla käy osaa suomea tai jopa on Suomessa. On joo, mutta sitten taas kun käännetään englanniksi, niin sitten et tiedä enää ollenkaan. Se on totta. Et kyllä mun mielestä siis molemmissa aina hyvät puolet, että tämä ei jäisi jälkiä, mutta taas mun mielestä internetin yksi vahvuuspuoli on se taas, että siellä taas näkyy näitä jälkiä. Että siinä on myös hyvää, ainakin omasta mielestäni. Sehän mikä tässä huolena nyt oli näillä, että ei päästä yhdistelemään, että jos useampi palvelu alkaa yhdistelemään tietojaan, että mitkä että ketkä heillä käy ja ketkä teillä käy ja ketkä meillä käy tästä IP:stä, niin sitä voidaan tunnistaa ihmisiä ja rikkoa heidän anonyymiteettinsä. Että se. Mutta kukaan on sanonut, että internetti on anonyymi paikka. Että sekin tuntuu vähän hassulta, että aina joku rikkoo anonyymiä, mutta siis niin, eihän mitäs se, kurkkasit internet? Se jos tulee kalliiksi vai jos pitää joka tyyppi pitää hankkia niin kuin omaa kone pornosurfausta varten. Oma yhteys. Siis kyllähän näitä löytyy siis, että voit mennä toisen nimipalvelun kautta ja muuta vastaavaa. Kyllä näitä on. Kysehän ei ole siitä, että onko internet anonyymi paikka vai ei. Sehän on ihan selkeää, että jos ei tee mitään peittääkseen tai tehdäkseen itseään anonyymimmäksi, niin se ei ole kovin anonyymi paikka. Mutta kysymys mun mielestä on se, että pitäisikö internetin olla anonyymimpi paikka. Ja mä oon sitä mieltä, että pitäisi. Joo. Mutta jos saksalaiset haluaa kieltää IP-osoitteiden tallentamisen, niin ranskalaiset haluaa kieltää IP-honet. Olin justiinsa käyttämässä samantyyppistä aasinsiltaa, joten bravo. Olisiko se ollut parempi? Kuin saisi. Saattaa olla, mä en muista sitä enää. Mutta tosiaan toinen Eurooppaa järisyttävä päätös ja ehkä kenties maailmaa järisyttävä päätös, koska tämä tuo mielenkiintoisia aspekteja tähän. Elikkä siis tällä hetkellä käykin niin, että tässä pari viikkoa sitten puhuttiin siitä, että Ranskakin saa iPhoneinsa Orange-operaattorilta, mutta sittenpä joku koputtikin heitä olkapäähän, että tässä olisi tällainen juttu kuin laki, nimittäin Ranskan laki kieltää myymästä puhelinta, jota ei tarjota lukitsemattomana. Ja mä luulen, että tämä itse asiassa on aika monessa paikassa, olisiko peräti Suomessakin. Ja tässä on, sitten voisi ajatella, että no okei, mikäs ongelma, siinä pistetään sitten Ranskaan lukitsematon iPhone rinnalle, mutta sittenpä tullaankin tähän AT ja T:n kanssa tehtyyn sopimukseen, joka lupaa AT ja T:lle 5 vuodeksi sen, että tätä ei myydä lukitsemattomana. Ei missään, ei edes Ranskassa. Joten saattaa käydäkin niin, että iPhonea ei Ranskaan saadakaan sen takia, että laki estää Applen pakottaman liiketoimintamallin. Mm. Syvä hiljaisuus. Siis mä luulen, että Suomessa tilanne olisi aika pitkälti sama. Ja muistaakseni mä ennustinkin vähän tämän tyyppistä sähläystä tämän kanssa, että mä sanoin, että Apple voi yrittää, tai en mä tiedä sanoinko justiin näin sanoin, mutta tätä tarkoitin, että Apple voi yrittää viimeiseen asti työntää Eurooppaan sitä amerikkalaista puhelinliiketoimintamallia, mutta se ei tule onnistumaan. Mutta eikö siinä just hankkii vaan sitten, tekevät niitä 3G-luureja, mitä saa sitten. Niin, mutta ei kytkykauppailla. Saa kytkykauppailla, mutta edelleen tarvii tarjota se lukitsematon versio. Ja siis, mutta eikö se jossain Euroopan maassa kuitenkin tämä on ihan normaalia? Jos siihen tekee sitten se hinnoittelulla tekee vaan sen niin älyttömäksi. Voiko sitä tehdä niin? Voi sen tehdä niin, mutta se on silti, se rikkoo sitä AT ja TEN kanssa tehtyä sopimusta, että sitä ei yksinkertaisesti voi myydä, piste. Missä. Ja siis, jos katsoo näitä suomalaisia kytkykauppapuhelimia, niin ei, siis mun käsittääkseni hyvin harvat niistä on simlukittu. Ja ei mun kytkykauppapuhelin ainakaan ole simlukittu. Mistä sä ostit? Saunalahdelta. Kyllä, se on ainoa josla. Näin on. Mm. Onko näin? Kyllä. Joo. Siksi minäkin hankin Saunalahdelta. Aijaa, mä en tiennytkään tätä. Siis, Saunalahti voi lähettää meille rahaa nyt. Eli siis Sonera ja Elisako, niidenkö puhelimet on simlukittuja? Kyllä. On. Ja niiltä ei voi ostaa sitä puhelinta muuta kuin simlukittuna? Saa niille, mun mielestä niillä on pari eri tarjosta. On tämä toinen kytykappi, missä maksat koko luurin kokonaisuudessaan, eikö se silloin ole? Joo, eli silloinkin on. Niin. Kyseisillä firmoilla vielä ne puhelimet on sillä tasolla simlukittuja, että niiden puhelimien normaalit firmware-päivitykset ei kelpaa niihin puhelimiin. Okei. Mutta eli jos sulla on buginen puhelin näin, niin esimerkiksi, en ole nyt tarkistanut viime tilannetta näin, mutta kun esimerkiksi N95 on tullut päivityksiä ja muutama kappale näin, niin mä en tiedä, onko vielä nämä joidenkin firmojen lukitut puhelimet saanut vielä ensimmäistäkään uutta päivitystä. Nyt sehän on ihan perseestä. No, se on kytkykauppaa. Yllätys. Ei se ole sitä kytkykauppaa, mihin minä osallistun. Mulla on. No ei, sen takia me käytämme Saunalahden palveluita. Mulla on puhelin, jolla mä voin tehdä ihan mitä mä lystään, kunhan mä vaan maksan. Siis toisaalta musta on vähän kummallista se, että mitä järkeä tuommoisessa simlukituksessa on, koska että mä saan tämän puhelimen niiltä, niin mä joudun olemaan kuitenkin 2 vuotta niillä, koska mun täytyy maksaa tämä puhelinlasku, johon kuuluu tämä puhelin. Mä oon sitoutunut siihen, niin mitä väliä sillä on, soitanko mä siitä liittymästä ne puhelut vai joltain muulta? Nohan siinä se, että myös ne pennit tipahtaa sitten kyseisen yrityksen taskuun. On se eri asia, ootko sä 2 vuotta Elisan asiakas ja maksat myös niistä puheluista, vai ootko sä 2 vuotta Saunalahden asiakas ja itse asiassa et maksa yhtään niistä puheluista, vaan pelkästään siitä puhelimesta. Tämä on siinä. Aina toivotaan, että käytetään sitä vähän 3G-featureja ja surfataan netissä ja sieltähän ne rahat tulee, eikä siitä puhelimesta. Että sehän siinä se perusidea on. Saunalahden visio on vaan se, että saadaan tarpeeksi monta asiakasta. Se näyttää hyvältä, kun ollaan myyty koko lafka Elisalla. Mutta siis tämä mun kysymyksen ydin oli oikeastaan se, että on kuitenkin niin, että Soneralta ja Elisaltakin voi ostaa lukitsemattomia puhelimia, jos se maksaa kerralla. Nyt en ole varma siitä. Siis niillähän on tämä, jos sä voit ostaa sen puhelimen kokonaisuudessaan. Miten se eroaa siitä, että sä ostat puhelimen ja hankit liittymän? Ei itse mitenkään. Se taitaa olla sittenkin, että se on 2 vuotta myös lukittu. Se on pikkasen halvempi tietysti, mutta maksaa kerralla kaikki. Okei. Okay. Pakkohan sulla, ei siinä ole muuta mitään järkeä. Eli perun sanani, mitä sanoin äsken, älkää laittako siitä palautetta, onneksi kuuntelitte tähän asti, kunnes laitatte palautetta ja huomasitte, että se pörni muutti kantansa. Eli ne on lukittu ja aina 2 vuotta. Outo homma, mutta siis, no okei. Mutta kuten, no tässä me ei olla tietysti kauhean keskivertoryhmä, mutta ehkä huomasittekin kaikki, että juuri siitä syystä me kaikki olemme ottaneet kytkypuhelimemme Saunalahdelta, eli sitä kuluttajat haluavat, joten Joten tota noin, mä luulen, että justiinsa tämmönen, että Ranskassa tehtiin nyt tää ennakkopäätös, mä luulen, että muissakin maissa tullaan tekemään näitä, että ne ei pysty ylläpitämään tätä amerikkalaista liiketoimintamallia väkisin globaalisti, koska se ei yksinkertaisesti, koska eurooppalaiset ei yksinkertaisesti suostu samanlaiseen päähän potkimiseen kuin amerikkalaiset suostua. Joo, niitä on muutamia maita, missä toi menee läpi Euroopassakin. Että niin, mun mielestä Britannia, siellä, joka on pieni Amerikka, että niin. Kyllä, ja Saksassa taitaa olla sama juttu. Niin. Mutta siis tosiaan myykää siellä, missä pystytte. Siis mua ei ainakaan harmita yhtään, jos sen takia jää noin tulematta Suomeen ja muihin Euroopan maihin, koska luultavasti ne katsoo, että jaa. Koska kyllä se kuitenkin, jos ajattelee, että jos jää esimerkiksi puoletkin Euroopan maista pois tällaisista, niin kun, että jos esimerkiksi kaikki Pohjoismaat, jossa voisin kuvitella, että kysymys on ajankohtainen, ja vaikka Espanja, Portugali, mitä näitä nyt on, jäisi pois, Ranska tietysti, niin se olisi jo sen verran iso markkina-alue sekin, että kun 5 vuotta on kulunut, ne katsoo, että jaa, tämmöistä sopimusta ei taidetakaan enää tehdä. Joo, kyllä siinä olisi ollut nyt paikka niin sanotusti iskeä, mutta sanoin, että vuoden päästä se on niin myöhäistä. Että meidäskö Erkka siis sanoa jotain? No, sano vaan. Ei paukasta mennä kaikki. Hei, näitähän saa itse asiassa vuoden paketeissa. Jotkut tarjoaa myös kytkykauppoja, kytkypaketteja. Mikä olisi ollut vitsi, kun olisin älynyt sellaisen kinuta itselleni, koska tajusin tuossa, että eihän mä nyt jaksa vuotta pidempään puhelinta katsella. Toisaalta taas ei mua pakko sitä käyttää. Sen voi myyntiin ja näin poispäin. Niin jo, eikö se voi myöskin sen 2 vuoden sopimuksen jollakin rahasummalla X niin kun lopettaa, vaihtaa, että maksaa sen loppuun sitten meidän. Helpommin pääsee siitä, että myy sen puhelimen jollekin ja pistää rahat syrjään ja pistää sieltä maksamaan kerran kuukaudessa, niin siitä jää vielä jotain taskuunkin. Mutta tosiaan joo, no kysymyshän on siinä mielessä tavallaan, oikeastaan voimme ottaa kantaa siihen, että onko se laillista vai ei, koska se on laillista. Eli sehän voi ostaa lukitsemattoman iPhonein ihan helposti. Että tuossa justiinsa, kun tuli se, kun Erkka kiusasi Hessua lähettämällä kuvia lukitsemattomasta iPhoneista, niin silloinkin totesi jo Jaikussa, että no jos semmoisen oikeasti haluaa Suomessa, niin ei se nyt ole oikeasti mikään kynnyskysymys. Jos vaan on valmis siitä maksamaan 700-800 €, niin kyllä lähtee. Tiedättekö mitä? Meillä on listalla vielä 2 peräkkäistä iPhone-juttua. Mennään ne oikein nopeasti. Mennään nopeasti, koska me ollaan aikataulusta sen jäljessä. Me ollaan aikataulusta jäljessä, me ollaan puhuttu siitä yleisesti ottaen aivan liikaa. Jätetään ne väliin. Mä mainitsen ne nopeasti. Mainitsen otsikot. iPhone. Eli Apple on nyt sitten Sä oot heikolla hangilla. Apple on saanut joukkokanteen siitä, että kun se meni laittamaan jotenkin puhelimet tiiliskiviksi, ja siitä voi tulla itse asiassa ihan hyvin rahaa, mutta jos mä en saa sanoa siitä mitään, niin ei sanota siitä mitään. Ja sitten vielä jonkun tutkimuksen mukaan 10% myydyistä iPhoneista on nimenomaan myyty hakkeroitaviksi, ja lähtenyt eteenpäin, että se voi purasta ikävän palan Applen ansaintaa kuitenkin pois, jos niitä ei voikaan hakkeroida, koska vaikka ne kuinka saiskin siitä proikat siitä AT&T:n puhelinlaskusta, niin jos tarkoittaa sitä, että myy eteenpäin 500 000 puhelinta lisää, niin se on paljon isompi raha. RIAA voitti. Saa yksinhuoltajalta 220 000 $ 24 kappaleen laittomasta kopioinnista. Mut mikä siinä sitten? Kyllä. Eihän kukaan ole sanonut, että se on laitonta. Onhan se laitonta musiikin luvaton kopiointi, joten siinä mielessä No, siihen voi tietysti ottaa kantaa, että 222 000 dollaria on aika järjetön määrä jostain 24 kappaleesta. Että, oliko se niinku jakanut niitä myös? Siis nimenomaan siitä se tuli, että se on laittanut ne tarjolle. Niin. Että, niin. Että tota noin, totta kaihan se pitää olla suurempi kuin se 99 senttiä, mikä se olisi esimerkiksi iTunes Storesta ostettuna, mutta kuitenkin onhan se aika järjetöntä. Kyllä. Hyvä. Ei myydä enää koskaan yhtään levyä, koska toi on pistänyt 24 biisiä tarjolla. Se on just järjetöntä, että ne lähtee sitten justiinsa tollaisilla järjettömillä syytteillä tällaisten niin kuin justiinsa yksinhuoltajien ja vammaisten ja muiden, siis tavallisten ihmisten perään. Kun yksinhuoltajilla on rahaa, niin sikana. Iskenyt sinne, missä raha liikkuu. Ilmeisesti, mutta siis kun on näitä niin kuin ihan oikeasti kaupallista laitonta kopiointia tekeviä, niin minkä takia ne ei lähde niiden perään? No siellä ei ole taas rahaa niihin lakimiehiin taas. Tai siis siellä on rahaa lakimiehiin, kun taas näillä ei ole. Että se on helpompi potkia. Se on ihan laillista, tai laillista, kun siis ihan naurettavaahan se on just joltain yksinhuoltajääidiltä sanoa, että joo, että iskepä 222 000 dollaria tiskiin, koska ei ne tule koskaan näkemään niitä rahoja oikeasti. No. Ei sitä pysty maksamaan. Ja sitten kun todetaan, että ei pysty maksamaan, se voi hakea henkilökohtaisen konkurssiin, jossa vaiheessa se niinku maksaa ehkä sentin dollaria kohden. Tietysti siinä on menee luottotiedot ja muut, mutta siis tuommoinen on enemmän kiusaamista kuin mitään oikeata vahinkojen kattamista. Suviiko tuossa jo kannustaa meitä mainitsemaan uutisen, joka sattuu olemaan meidän seuraava aihe, eli niin, kyllä, Sony BMG. Liittyen nimenomaan tähän samaan oikeusjuttuun, missä Sony BMG, mehän kaikki pidämme Sony BMGstä yli kaiken. Sony BMGn edustaja perusteli, mä en edes itse asiassa ole ihan varma, kuinka se liittyy tähän juttuun millään tavalla, mutta se oli. Mutta siis yhdenkin kopioiminen, tekeminen on piratismia, vaikka tekisit sen omaan käyttöösi, eli periaatteessa. Eikö se varastamista? Niin, no piratismi on varastamista. Niin, mutta varastaminen ei ole piratismi. Okei, no se on varastamista. Eli minäkin olen varas, kun minä olen ripannut omalta CD-ltäni MP3-ja, joita olen laittanut omalle musiikkisoittimelle. Älä nyt mene kertomaan tuommoista. Suorassa lähetyksessä vielä. No, mutta se oli vaan Sony BMGn mielipide Yhdysvaltain oikeusten mukaan, että sitten kun ne tulee Suomessa sanomaan saman, niin sitten mä voin sanoa, että en mä oikeasti. Ja eikö se Suomen lain mukaan vielä sallittuakin? On, ellei siinä ole kopiosuojausta. Sitä ei saa murtaa edes henkilökohtaiseen käyttöön. Paitsi jos se estää sen niin kuin kuuntelemisen, eikö se näin ollut suomenkin laissa. Taisi olla joo. Itse asiassa niin. Mulla on nimittäin yksi CD, joka ei soi sen takia, että siinä on niin vastamainen. Mutta Erkka, olit sanomassa jotain. Joo, niin, no, tää nyt on ehkä vaan tämmönen taas näitä höpöjuttuja kyllä tuli. Nyt on alkanut näkymään tämmöisiä palveluja, mihin sä voit uploadata sun omaa musiikkiasi, minkä sinä omistat. Tietenkin se on taas kopion tekemistä, mikä on varastamista. Mutta sä voit sitten antaa niin käyttöoikeuden kavereille, niille sivustoille. Ja ne ei välttämättä pysty lataamaan niitä itselleen sitä pois, mutta ne voi kuunnella. Eli kamerit voi verkon yli kuunnella sinun omistamaasi ja sinun hallussa olevaa musiikki. Sitä ei kestä kauaa, sanon minä. Joo, no mua vähän ihmetyttää esimerkiksi tämä kuvat.fiin järjestämä palvelu. Että beta-vaiheessa nyt ollaan, että kokeillaanko kepillä jäätä, mutta no ei mä tiedä, siinä ei mun mielestä pysty käsittääkseni musiikkia niin kuin tolla tavalla jakamaan muille. Paitsi jos menet kertomaan sen salasanas kaverille, niin kyllähän sen pystyy nauhoittamaan. Niin kauan kuin musiikki soi, on sen kopiointi täysin triviaalia. On, mutta siis kuvat.fi:ssä on ainakin tämä, että siinä ei suoraan anneta oikeuksia kenellekään muulle, että se on niinku itsellesi tarkoittu mieltä. Kaveriluokse kyläin, että kuunnellaan vähän musiikkia ja mut siis, voit siellä mennä, mutta tosiaan jos sä annat sen saman tunnuksen kaverillesi, niin... Mutta kun nämä lähtee jo niinku nettiradioiden perään, jotka niinku maksaa rojalteja siitä, niin kyllä ne lähtee tämmöisenkin perään. Joo, no mä itse epäilen, että ei toi kauan voi toimia toi kuvat.fi, mutta kokeillaan. Mielenkiintoinen se oli, että se toimii yllättävän hyvin, että minä meinaan sitä testata. Mutta tosiaan... Hei, mä kokeilin tämmöistä kuin Wixia, mikä on tämmöinen, missä voi omaa mediaa laittaa semmoiseen web-selaimen kautta näkyvään työpöytään, ja sitten niitä voi jakaa toisille, että laittakaa. Mikä se on? Wixi. Se taitaa olla vielä invite-vaiheessa, että mulla on kutsuja sinne 6 kappaletta. Nakkahan yksi haluaa, invite. Niin ehdottomasti. Joo. Nostan käteni ylös, vaikka se nyt kamerassa näykkää. Mutta siis... Tämä tosiaan ilmeisesti Sony BMG:n mukaan, kun mulla oli iPod, niin mä en olisi missään nimessä saanut ottaa levyiltä musiikkia siihen, vaan mun olisi pitänyt ostaa ne iTunes Storesta ne kappaleet uudestaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä hankin ton Creativen, niin mä en olisi saanut siinäkään vaiheessa laittaa niitä, vaan sitten mun olisi pitänyt ostaa ne kolmannen kerran. Kyllä. Jostain Fair Play, ei kun mikä tää on, Place for Sure. Ja kopiosuojauksella varustettua. Ei koske hienoa, jos ei olisi levyyhtiöitä ja bändit voisi myydä ihan itse niitä musiikkiaan yleisölle. No, sanotaanko... Mä veikkaan, että siihen suuntaan se pikkuhiljaa alkaa menemään ainakin, jos katsoo näitä suuria levymerkkejä. Näitä kyllä pääsee semmoisia sammakoita pikkuhiljaa suusta, että eiköhän tässä myös itse artistit ala jo kyrsiintymään. Tai sitten voitaisiin mennä seuraavaan aiheeseen, mikä on Radioheadin in Rainbows-levy. Mä en ota tota aasinsiltaa vastaan. Koska se on niin hienosti laitettukin. Koska tota noin, mä en kuitenkaan ihan sitä yksipuolisesti myöskään tunnusta, isot levyyhtiöt on aina paha ja sitten taas kaikki muu on aina hyvä, että tota noin, kyllä se on monisyisempi se. Ei, mutta pitää meidän antaa samalla takaisinpäin. Ne, jotka siellä sanovat, että kaikki me olemme pahoja, jotka sitä teemme, niin yhtä hyvin. No Radiohead sanoi, että me olemme kaikki hyviä. Mä voin sanoa, että kaikki levyyhtiöt on pahoja. Mä ostin levyn niitä. Ostin levyn. Paljon maksat? Mä maksan 10 puntaa, 15 euroa. Joo, elikkä siis Radio... Normaalisti mä voisin maksaa... jos olisi ollut joku muu bändi, niin mä olisin ehkä semmoinen 8-90, mutta mä nyt annoin vielä 5 euroa lisää ihan asennebonuksena. Joo, tota noin, musta 10 euroa on semmoinen sietohinta levystä. Elikkä siis Radiohead, jos nyt kerrotaan ihan tämä uutinenkin ennen kuin kerrotaan, miten me reagoitiin siihen, niin Radiohead tosiaan, mielenkiintoinen tempaus, ja tästä itse asiassa puhutaan tulevassa pop-talkissakin, elikkä... Ne tekivät tämän, mitä itse asiassa on hauskaa. Mun isä, ammattimuusikko itsekin, on sanonut, että haaveili jo niin kuin 5-6 vuotta siitä, että voisi tehdä näin. Elikkä ne antaa levynsä ladattavaksi ja tämä saa sitten ostaja itse päättää, että kuinka paljon sitä haluaa maksaa. Ihan ilmaiseksi sitä ei kuitenkaan... Ilmeisesti saa, nimittäin siinä on 48 pensen käsittelykulu, jonka ne ottaa joka tapauksessa. Mutta 48 pensen ja rajattoman haluamansa määrittämän maksimirahamäärän väliltä saa maksaa siitä ihan mitä vaan. Paitsi siinä on kulma rajattu 2-numeroiseen. Aijaa. Luin tänään jostain blogista näin, että se oli yrittänyt laittaa siihen 16 miljardia. Niin... se olisikin ollut paha, jos se olisi mennyt läpi. Kyllä nyt kyrsi. Artistia meinaa. Priceless. se olisi voinut olla silleen, että hei, laitanpa 16 miljardia ja sitten se on, että kiitoksia talletuksestanne. Jos haluaa tästä fyysisen kopion, niin sitä täytyykin sitten maksaa $82, mikä on aika. Mutta siinähän tuli vinyyliä ja kuvakirjaa ja kaikkea dataa, CD:tä ja CD:tä. Mutta sinänsä mielenkiintoista, että ne ei tarjoa tämmöistä niinku perinteistä CD:tä sitä ollenkaan. Joo. Että se, kyllä jos mä olisin suuri Radiohead-fani, niin kyllä mua vähän ottaisi päähän se, että mitä tää nyt on, että eikö se nyt kuitenkin voisi, kun jos mä haluan teidän levyn, en mä halua mitään $82 säläboksia, enkä mä... Enkä no itse sitten... sit on mikään kova fani, jos sä sitä haluat. Niin. No mutta siis se... No, paljastui. Sanotaanko, että... No itse asiassa Radiohead ei kuulu minun suosikkiorkestereihin, voin sen sanoa ihan suoraan. Joskin arvostan heidän jatkuvaa innovatiivista lähestymistapansa niin musiikin tekoon kuin musiikin liiketoiminnan kehittämiseenkin. Oliko tarpeeksi diplomaattista? Kyllä. Eli tota kyllä mulle tuli semmoinen, että okei, tämä on hieno juttu ja tämä on äärimmäisen kannatettavaa, että tämmöistä tehdään, mutta kyllä mä silti haluaisin myöskin sen vaihtoehdon, että mä voisin ostaa siitä edes jonkinlaisen CD-tallenteen, vaikka sitten jonkun CD-babyn tai suoraan niiltä ostetun CDR-kopion mukaisesti, että jotenkin mulla on tää ja useilla niinku tällaisilla, no ei nyt musiikin kerääjillä, mutta tällaisilla, jotka niinku, mä diggailen sitä, että mulla on paljon levyjä hyllyssä. Ja se on musta paras tapa säilyä levyjä, niin kyllä mä harmittaisin, jos sitä ei voisi tehdä, koska ei sekään sitten ole sama, jos se niin kuin lataa. Vaikka olisi korkealaatuisia MP3 ja sitten polttaa sen CD:lle, niin ei se ole sama. Mutta siis selvennetään vielä, että siis tämä on erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä tässä tulee, ja tämä on hieno pelinavaus. Tällä hommalla, että saattaa jopa olla, että minäkin ostan tämän levyn tota kautta kannatusmielessä ja laitan siihen jonkun vaikka 5 puntaa tai semmoista. Ei kommentti. Ei. Just auki. Sitä saa nyt ilman kutsua. Kutsuja oli kyllä jo rajaton määrä. No, Erkan pointti on oikeastaan se, että uutinen otetaan vastaan kollektiivin haukotuksen säästämänä. Siis Just on, niillä on vielä mahdollisuus nostaa itsensä. Sitä on nähty, mutta siis Justista oli silloin, kun nämä ekaa kertaa ilmoitti siitä, ja niitä oli hyvin rajattu määrä, niitä kutsuja, niin se oli aivan järjetön se innostus ja se kohu ja se odotus, mikä sen ympärillä oli, ja nyt ketään ei enää kiinnosta. Se on aika kylmää. Voisin sanoa, että ne on siinä mielessä mokannut sen aika pahasti. Niin, no toisaalta taas, jos ne nyt tähtää, että ne olisi ihan oikeasti pitkäikäinen yhtiö, niin hiljaa hyvä tulee. No se voi tietysti kyllä olla, ja sen takia mä sanoinkin, että saattaa hyvinkin olla, että se kääntyy vielä. Mm. Mutta se on nyt se menee sille, ehkä se jos ne nyt avaisi, nyt siellä on kuitenkin aika paljon enemmän kuin silloin, kun se alkoi se beta-ohjelma pyörimään. Sitten kuitenkin, kun ne jakoi niitä kutsuja niin paljon, niin ihmiset kävi katsoa, mikä tää on, ja siellä ei ollut paljon mitään, ja oli, että okei, no se siitä sitten. Että mä oon, niin kuin varmaan ihmiset on huomannutkin, että mä oon sitä sarjaa ihmisiä, että jos joku kerran jättää toimimatta tai antaa kerrankin jonkun tympeen vaikutelman, niin se on sen jälkeen siinä. Mua ei kiinnosta enää. Mä tiedän, että se on, ja eikä se nyt ole kaikissa, mutta tällaisissa justiinsa, että jos kokeilee jotain, niin se tahtoo olla niin kylmä meininki, että on niin paljon kaikkea kokeiltavaa ja selvitettävää, että se täytyy olla niin kuin heti. Vähän niin kuin jos tekee radiosingleä, niin se niin kuin se asia täytyy tulla selväksi ensimmäisen 10 sekunnin aikana. Jos sä et ole koukuttanut sen aikana, niin luultavasti musiikkitoimittaja tai levyyhtiön kuuntelija, joka tekee näitä päätöksiä, niin siinä vaiheessa on jo lopettanut sen kuuntelun, vaikka 20 sekunnin kohdalla siellä olisi se maailman hienoin juttu. Skype. Pitäisikö meidän olla huolissaan Skypestä? Ehkä. En mä tiedä. Skype aiheuttaa eBaylle $900 miljoonaa tappiota. tuote, josta ne maksoivat 2,6 miljardia dollaria 2 vuotta sitten. Mistä sinne voisi maksaa? Tai mistä ne voisi periä? Skypein ja Skypeoutista. Mutta jostain muusta? No, kai siihen voisi laittaa mainosbannerin. En sano, että haluaisin, että niin kävisi, mutta niin voisi tehdä. Sitten joku IP, ai mikä se oli, mitä nämä nyt on, VoIP-yhtiö tekee sitä, että niillä on joku puheen tunnistussofta ja ne työntää siihen keskusteluun äänimainoksia. Se on paha. Mutta siis, tuossa musta on, niillä on vähän ilmeisesti semmoinenkin hankala puoli, että etenkin esimerkiksi Jenkeissä, niin nämä Skypehän toimii kyllä ihan kivasti vaikka joku 3G-yhteyden yli. Mutta esimerkiksi Jenkeissä, niin kun on näitä 3G-datapaketteja hankit puhelimeen, niin operaattorit nyt tämän sopimuksessa lukee, mitkä ne tekee asiakkaan kanssa, eli niitä ei saa käyttää VoIP-liikenteeseen. Niin, mikä on sinänsä kyllä niiden ansaintalogiikan kannalta ihan ymmärrettävä. Joo, mutta se, että ne sanelee, mitä dataa sä saat liikutella ja mitä et näin, niin toisaalta se varmaan tekee siitä pikkusen hankalan, koska mobiiliushan se olisi. Minusta Skype on ihan älyttömän kiva softa käyttää puhelujen tekemiseen, mutta kun se on vaan se, että pitää näköittää sitten koneen äärellä. Tietenkin no, kyllähän mä itse pystyn täällä suloisessa Suomessa Saunalahden liittymillä, niin 3G ylistä harrastamaan, mutta mut siis mä en tiedä, onko tää niin kuin mitä iso VoIPia käyttävä kansa on mieltä, mutta siis mä en ole koskaan kattonut, että VoIP olisi jotenkin GSM tai muita puhelintekniikoita korvaava teknologia siinä mielessä, että vaikka mulla toimisi Skype tuossa mun puhelimessa, mikä siinä ei kylläkään toimi, niin ei se silti olisi mikään syy mulle lopettaa sitä GSM-liittymää, koska onhan se kuitenkin, se on aika paljon räyhäkkäämpi se mun GSM-liittymä ja se toimii joka paikassa. Se on totta näin. Tietenkin taas nyt pitää ajatella sitä pitkällä tähtäimellä, että minkälaiset on sitten jossain vaiheessa tulee Vimaxia ja tulee muuta, mutta tämä on Vimax on tietenkin eri juttu, mutta paljonko Skypeillä on tällä hetkellä asiakkaita? Mitäkään niitä olisi? Siis maksavia asiakkaita? Niitä asiakkaita yleensä, sitä maksaviahan ne ei paljasta. Sitä mä en tiedä, kuinka paljon. Tällä hetkellä online on 8,100,359 ihmistä. Onko se paljon vai vähän? No musta se on aika paljon. Musta se on aika vähän. Onko se vähän? Tällä hetkellä, tällä sekunnilla. Niin, no jos ajattelee niin onlineina näitä kuitenkin. Niin. On, niin, no niin, mutta silleen, että niin kun, jos lukemaa levitetään pitemmälle näin, niin kun mä avaan Skypeen usein, mulla on aina Skype käynnissä, mutta kaikilla ei ole. Ja kun mä katson sitä mun listaa, niin siellä on hyvin pieni osuus siitä minun kontaktilistasta on aktiivisena silloin, kun minä olen asiaa katsomassa. Eli siis se on älyttömän huono tapaan tavoittaa ihmisiä, ellei ne ole sitten semmoisia ihmennörttejä, jotka istuu koneen auki koko ajan. 220 miljoonaa käyttäjää kesäkuussa 2007. Ja niistä 8 miljoonaa on vaan tällä hetkellä aktiivisena. Ottaen huomioon, että Jenkeissäkin ja muualla on vielä ihan järkevät näin. Niin musta se on aika huono prosentti. Tietysti senkin voi aina ajatella, mitä tuossa Henrikki sanoi, että ei varmaan tule niin kuin valtamediaksi tai ei sillä tavalla näe sitä vielä niin kuin GSM-korvaajana, niin kai samaa mietittiin NMT-verkostosta, kun se siihen tuli, kun ihmiset raahasivat niitä halvatumoisia bokseja ämpäri tuolla noin ja ne toimi vähän miten sattuu, niin kyllä silloin varmaan sanottiin, että en ainakaan lankaliittymästä koskaan lähe eroon, että eihän tuossa tule mitään, että tulevaisuuttahan ei koskaan tiedä. Niin, mutta mielenkiintoistahan tässä on se, että se, että onko se Skype sitten, niin se on niin, taas toinen asia, että onko IP-puhelut kuitenkin tulevaisuutta. Mielenkiintoistahan on, että sinänsähän, no, GSM-puhelut on IP-puheluita. Se on dataa, mitä ne siirtää, ei ääntä. niin siinä mielessähän sehän on ihan sama, että mikä sitä muokkaa. Ja jotenkin se, mä katsoisin, että se muutenkin se on se lähtökohta on ihan eri. Nimittäin justiin se tämä, kun sä mainitsit, että ihmisen täytyy olla online-tilassa ja muuta, niin mun mielestä se on, mä käytän sitä nimenomaan siihen tarkoitukseen, että se on semmoinen, josta mut saa kiinni silloin, kun mä haluun, että mut saa kiinni. Mm. Kun taas puhelinliittymä on sellainen, josta ihmiset olettaa, että se vastaa puhelimeen. Ihmiset olettaa, että sä oot saatavilla. Joo, on. Ja siinä mielessä mä näen nämä kokonaan ihan eri lähtökohtina puhumiseen. Joo, mutta onhan siinä Skypeissäkin on siis se, tavallaan musta siinä alikäytetään niitä toimintoja, että merkitään itsemme läsnä olevaksi, poissa olevaksi, soita mulle, älä häiritse. Niin siis ne tästä, niin kun, mikä se, miksi tässä sanotaan, status joku, no niin. Elikkä kyllähän näitä saa niin kuin muutamalla kympillä alkaa saada näitä tämmöisiä langattomaan verkkoon laitettavia Skype-luureja. Mm. Ja musta semmoinen olisi ihan niin jees. Olen jopa harkinnut semmoisen hankkimista, koska mun mielestä niin kuin Skype pitäisi pystyä käyttämään niin kuin tosi sujuvasti ilman tietokonettakin. Koska minusta voi nyt tällä hetkellä niin sitoutua aivan liikaa tietokoneisiin. Ja just tämä näin, että 200 miljoonaa rekisteröitynyttä, mutta 8 miljoonaa linjoilla näin, niin minusta se on, kuvastaa aika hyvin sitä, että se ei ole vielä niin kuin siinä käytössä, mihin sitä on niin kuin ideoitu. Ei ehkä siinä käytössä, mihin sitä on alun perin ideoitu, mutta mun mielestä se käyttö, missä se on nyt, niin on varsin loogista käyttöä sille teknologialle. Että onko teknologia epäonnistunut sen takia, että ihmiset on löytänyt sille käyttötarkoituksen, joka on hyvin suosittu ja yleisesti käytetty käyttötapa, mutta se ei ole justiinsa se, mikä silloin alun perin ajatellessa. Mä lähtisin niin kuin siltä kantilta näin, että siis ne tietokoneet ja ne laitteet, mitä ihmisillä on, niin ne ei vaan sovellu tämmöiseen. Mutta soveltuuhan siis niin suuri osa niin PC:stä on semmoisia, että ei tavallinen ihminen halua pitää sitä PC:tä koko aikaa päällä. No mutta, ei, mutta se ideahan on se, että sun ei tarvitse pitää sitä kokonaan päällä. Niin. Koko ajan päällä. Ja mä en ymmärrä, minkä takia kun mä haluaisin olla. Säästää niin kuin rahaa puhumalla Skypellä, mutta mä en pysty säästämään, koska ne ihmiset, joille mä haluan soittaa, niin ne ei pidä sitä koskaan päällä. Vaikka niillä olisi kone päällä. Niin, eli sä lähdet siitä, että sä haluaisit korvata sillä. Ihanteellisessa maailmassa sä haluaisit korvata sillä. Siis sillä silloin kun on mahdollista, niin mä mieluummin käyttäisin semmoista, mikä maksaa vähemmän. Että mä voisin niin kun puhua vaikka tunnin, jos sille päälle satutaan, mutta kyllä mä niin kun, siinä mielessä niin kun matkalla niin ihan kännykällä mielellään siitä maksan. Sitä ei se maksa niin paljon, mutta kyllä se huomaa, jos niin kun alkaa joka toinen ilta niin tunnin puheluja vetämään kavereiden kanssa. Niin Jotenkin mulla vaan on se, että mä tykkään erittäin paljon voipista sellaisena kuin se on nyt. Joo, musta se on vielä niin raakille, että mä haluan nähdä vielä, että mihin se kehittyy. En mä silleen murjuta, että se nyt pitäisi olla parempi. Tämä nykytila on niin lapsenkengissä vielä, että se todelliset sitten onnistumiset nähdään joskus tulevaisuudessa. Niin, no. Niin, se on se, niin se on se, joo, kyllä, ymmärrän siis, meillä on ihan eri lähtökohta siihen, että joo. Mitä sillä teknologialla niin kuin tehdään. Että jos niin kuin kännykät tekisi, puhelimissahan nyt on niitä VoIP-toimintoja on, mutta siis se, että se aktivoituisi automaattisesti silloin, kun mä avaan liittymän, eikä sen pitäisi erikseen sitä sählätä asetuksista, ja sitten kun tälläkin hetkellä mä maksan kännykkädatasta niin vähän, että mä voisin millään sitä käyttää. Mutta sitten kun muutkin on valmiita niin kun käyttämään puhelinta datan välitykseen näin ja ehkä palveluntarjoaja suoja, niin se asetus menee automaattisesti päälle. Eli mä voin niin kun soitan jollekin jonkun numeroon ja systeemi tunnistaa, että hei, teillä on molemmilla VoIP-tunnukset aktiivisena, niin se kääntää se automaattisesti VoIP-puheluksi. No, mutta hei, eihän kännykällä voi katsoa edes YouTube-videoita. Ei niin. Vai miten käykään? Antakoon Erkan kertoa, koska hän on se, joka asian on merkinnyt ja jolla myöskin tässä artikkelissa näkyvä puhelin on. Joo, eli näihin älypuhelimiinhan ja vähemmänkin älykkäisiin puhelimiin on saanut näitä flashlight-sovellutuksia, joilla pystyy sitten muun muassa, kun surffaa netissä, niin pystyy näkemään flash-mainoksia, mutta sitten ei pysty pelaamaan flash-pelejä tai katsomaan flash-pohjaisia videoita. Nyt on tulossa sitten flashlight kolmonen, jonka avulla niin ainakin lupailevat, että pystyisi katsomaan YouTube-videota ihan sellaisenaan. Että nythän on, YouTubestahan ne on kääntänyt tähän 3GP-muotoon muistaakseni, että niitä pystyy katsomaan sitten kännykällä, mutta se on vaan marginaalinen osa niistä tarjonnasta. Niitä ei löydä millään tavalla hakemalla, vaan ne on semmoinen lista. Siis se on ihan kammottavaa. Jonkun verran homma parani, kun iPhone tuli. Mutta se on edelleen ihan surkeaa. Niin ehkä tämä Flashlight 3 nyt on sitten se. Mielenkiintoista nähdä, koska sehän on yksi. Flashhän on kova juttu ollut just sen takia, että se toimii niin kuin joka alustalla. Niin nyt jos se alusta laajenee vielä mobiililaitteisiin, niin se on vielä kovempi juttu. Joo. Ja nyt kun Flash rupeaa tukemaan H264 ja muuta, niin Flashilla alkaa olla jo aika niin kuin laaja pohja kaikelle mahdolliselle. Joo, se kanssa siinä, että jos sillä tuolla Light 3, niin saataisiin ne flash-pohjaiset tämmöiset esim. Editorit ja muut toimimaan, mitä on esimerkiksi kuvan käsittely, softaa ja kaikkea vastaavaa löytyy tämmöisiä web-applikaatioita. Niin se olisi sitten kova juttu, että jos ne alkaisi toimimaan kunnolla puhelimessa. Mutta enemmän kyllä tämä on nyt tämä video ja median toistaminen, koska monesti esimerkiksi musta MySpace on semmoinen sivusto, mikä on älyttömän hieno musiikin kuuntelemiseen. Eli niin kuin etsii uusia bändejä tai haluaa tutustua artistien uuteen tuotantoon. Ei sillä niin kuin asiakseen ei kuuntele niin kuin pitemmän päälle, mutta artistilta kun löytyy sieltä se biisit, mitä voi käydä testaamassa. Ja monesti jostakin bändistä tulee puhe jossakin muualla kuin koneen ääressä, niin molesti olen mennyt kännykälläni kyseisen bändin MySpace-sivulle huomannut, että aiku niin, eihän tämä flässi toiminutkaan. Niinpä. Meillä olisi paska linkki, paska. Mutta se on paska valinta, paska. Niin, tämä jäi vähän epäselväksi. Mä mietin, että olisiko tämä paskalinkki, paska, kun mä näin uutisen tästä. Ja sit mä juttelin Suvikon kanssa siitä aiemmin ja tultiin siihen siihen johtopäätökseen, että no kyllähän se on. No mutta Suvika on semmonen irkkimörkö näin, että kun tää nyt mä oon humanistinen ja mun mielestä tää on erittäin. Mutta hei, kerro toki mistä on kysymys. Mä en tiedä, viitinkö mä edes kertoa mistä sitten on kysymys. Jätetäänkö se arvailuksi? Tämä voisi olla 50 jaksoakin kilpailu näitä. Niin, hei, mistä me puhutaan? Mistä me puhuttiin? Siitä laittakaapa arvauksia ja se, joka arvaa oikein, niin sillä lupaa vaikka Koskisuomi T-paidan. Mä en ole pitkään aikaa tehnyt tyhjiä lupauksia Koskisuomi T-paidasta, niin nythän voisikin lähteä eli taas. Mikä oli paskalinkki, paska, joka oli Henrikin ja Suvikon mielestä paska, mutta Erkan mielestä valinta oli paska, eikö ei ollut paska, siis oli paska. Okei. Okay. Ja joo. Kunnia mainita sille, joka laski, kuinka monesti tässä jaksossa sanottiin paska, tai paska. Okei. Okay. Mutta me taidetaan lopetella siihen niin, tietysti, nyt on se iso asia. Eli siis tästä on naurispajalaiset tiedottaneet jo jonkun verran ja tästä nyt koitetaan tiedotella enemmänkin. Eli on tulossa podcast-tapaaminen ja se on ensi lauantaina ja ensin me elitistit siellä keskustelemme keskenään ja sinne ei paikalle pääse, ellei ole podcastaaja ja sen myötä saanut kutsun paikalle, mutta sitten meillä on yleisölle avoin tilaisuus, eli jos haluatte tulla pällistelemään, että mitäs ihmeen perversejä tyyppejä täällä oikein liikkuu ja tota noin, onko ne nyt, millaisia ne on oikein, millaisia ne on livenä, onko ne parempia livenä kuin stagella, niin voi tulla hyvinkin katsomaan ja keskustelemaan. Tietysti itse asiassa kaiken suositteltavinta olisi se, että jos te haluatte tulla juttelemaan jostain, vaikka podcastingista tai oikeastaan ihan mistä tahansa. Multa ei kannata kysyä ruoanlaitosta, koska mä en tiedä siitä mitään, mutta kuitenkin muuten. Ja se on tosiaan ensi lauantaina, eli 13. päivä. Ei kun mikä päivä se on. Tämä meni laadukkaaksi tässä kohtaa. Hetkinen, mikä päivä se oli? 13. päivä. On ensi lauantai, eikö ole? Kaiketi. Taitaa olla, joo, on. No, 13. päivä lauantaina Tampereella. Ja tällä hetkellä se taitaa olla ravintola Tabu, jossa se tapahtuu 20:00 eteenpäin. Ja naurispajalaiset pahoittelee, että ikäraja-asioita he eivät ole ajatelleet. He eivät tulleet ajatelleeksi, että siellä saattaa olla ikäraja 22V. Hei, Suviko tulee linjoille. Katsotaan, saadaanko vielä kunnon tappeluaikaa linkkien paskasta tai paskattomuudesta. Suviko on paikalla. Moi. Sun pitää toi stikam ääntä, että jos pistät sen pois päältä, niin ei tuu mun oma ääni. Jos tämän salaisuuden siitä, että mistä, minkä linkin huonoudesta. Niin, no niin, tietysti sun on helppo arvata se, kun sä tiedät jo, mistä mä puhutaan. Niin, totta. Erkka ja Suviko, tapelkaapas nyt. Pätkii niin kovasti, mä en kuule. Halo? Onkohan Suviko? Aha, Suviko tipahti linjoilta. Mä itse asiassa juttelin sen kanssa Skypen yli aikaisemminkin tässä viikolla. Tarkoittaa, niin... että minä voitin. Okei, sovitaan niin. Mutta T-paitaa sä et vielä ainakaan tästä hyvästä saa. En mä. Et sä olis halunnutkaan. No joo, mutta tosiaan Suvikon kanssa koitettiin puhua Skype-puhelua aikaisemminkin viikolla, mutta siellä on ilmeisesti palomuurissa tai jossain semmoista, että se ei oikein pelitä, joten ikävä kyllä tästä ei saatu interaktiivista tappelua aikaan ainakaan tällä kanavalla, mutta interaktiivisia tappeluitahan voi tehdä meidän lukuisten palautekanavien kautta, ja Pörni, joka yleensä nämä asiat hoitaa, niin jaha, Suviko vaatii interaktiivista mutapainia, mutta aha, tämä oli joku Facebook-juttu. Se haastaa minut, paitsi että mä en asenna noita juttuja. Mutta siis tosiaan Pörni on mennyt katsomaan, onko puuron syönnissä ongelmia, joten minä joudun kertomaan teille, että tulkaa ihmeessä. Se oli luovutusvoitto sitten sitä myötä, joten Suviko voitti sittenkin. Kuin niin? No koska sä luovutit. Miten mä luovutin? No kun sä et suostunut interaktiiviseen mutapainiin. Mä sanoin, että mä en yleensä asenna, niin, mutta niin. Ehkä mä tämän kerran. No niin, nyt sitten joo, okei. Okay. No, mutta palautekanavia on, tietysti ehkä se helpoin on Hessun kahvilan foorumeilla podcast.hessujarvinen.com kautta forum, tai oikeastaan forum.hessunkahvila.com. Me ollaan sielläkin jostain syystä palautekanavassa. Oliko okay. Tuo nyt se helpoin? Se oli helppo, no okei. Okay, puhujankulma @gmail.com. No okei, se on ehkä vielä helpompi. Sitten on tietysti palautetta, kumpi on Jaiku-kanava. En mä osaa tätä, kun Pörni ei ole paikalla. Se tekee aina nää. Mikä se on? Jaiku.com kautta channel kautta puhujain kulma. Ja sinne tosin varmaan pitää joutua rekisteröitymään, mutta niinpä taitaa joutua rekisteröitymään Hessun kahvila-foorumiinkin. En ole siis ihan varma. Ainakin niitä pystyy lukemaan kumpaakin ilman. Joo, voi olla. On niin, että pystyy lukemaan, mutta ei taida. Plus meillä on nyt myös puhujan kulma ryhmä Facebookissa. Ai niin, niinpä se on. Sivustossa, jota minä vihaan suunnattomasti, mutta minä sen perustin. Näinhän se on. Eli puhujain kulmaa Facebookista, jos haluatte olla silleen yltiöyhteisöllisiä monessa paikkaa. Erkka, milloin loppuu kapasiteetti ihmiset. Erkka sen meille teki, se oli sinänsä hilpeätä, että minä sain tänään kutsun Facebook-ryhmään nimeltä puhujain kulma, mikä oli mun mielestä kovasti huvittavaa, mutta mikä siinä? Suviko sanoi, että tämä olikin sitten illan paskalinkki, tämä Facebook-ryhmä. Joo, tämän allekirjoitan täysin. Mä edelleen vihaan Facebookia ja mä olen allekirjoitan. T-paidan saa interaktiivisen mutapainin voittajan. No. Sovitaan äsken tämmöinen kuin Elias J. tuossa äsken ilmeisesti laski jopa nämä minun sanalliset suoritukseni ja hän sanoi, että 16 tai 13. Mä en nyt tiedä kumpaa hän tarkoitti. Mä en enää tiedä, mistä sä puhut. Mä lupasin kunniamaininnan siitä, joka laski minun sadatteluni tuossa aikaisemmin. Ahaa. Multa meni ihan ohi semmoinen, mutta mikä sinne? Joo. Eihän tässä muuta kuin tehdä ohjelmaa. Ei sitä tarvitse niin kauheasti kiinnittää huomiota. Tämä on ollut puhujainkulman 50. jakso. Meillä on ollut mukana Erkka. Kyllä, ja vuorissa oli Henrik Anttonen, joka aina unohtaa esitellä itsensä ohjelman alussa. Muistutamme nyt vielä, että Mä olen tyylikäs juontaja, en korosta itseäni, mutta kun olemalla äänessä 90% ajassa. Kyllä sinä ansaitset myös tämän mainin, eli Henrik Anttonen, everybody. Blog.erkka.com on se, mistä löytyy Erkka. Ja Anttonen.blogspot.com löytyy Henrik. Mutta sinne ei kannata mennä. Nyt varmaan kaikki luulee, että minä olen Henrik ja sinä olet Erkka, koska niin varmaan. Teemme just näin väärinpäin. Justees näin. Ja paikalla oli Pörni, joka joutui tosiaan poistumaan hetkeksi aikaa, ja vilahduksen tekivät myöskin Hessu Järvinen ja Suviko, että kiitoksia heillekin. Suvikolla harmillista, että ei päässyt kunnolla mukaan, mutta eiköhän se koitetaan saada avustaa, tai no minä en oikeastaan osaa avustaa, usutetaan joku, joka osaa, niin avustamaan Skypen kanssa, niin ehkä saadaan. Se voi Suviko pyytää muilta Irkkimöröiltä apua. Irkkimöröt tietää kaiken, niinhän se on. Tosiaan tämä sotku on ollut 50. puhujainkulma. Ensi viikolla on ensi viikon puhujainkulma. Joo. Ja pyrin, että se tulisi, vaikka me ollaankin lauantaina siellä myöhään siellä podcast-tapaamisesta, se on oikeastaan aika pitkälti Pörnistäkin kiinni, että, tai ainakin tuo live on Pörnistä kiinni, että miten käy. Mutta tosiaan, puhujainkulma 50 päättyy tähän. Koskisuomi.tunk.org